Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı ben Gürhan Ertür sunuyorum. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Efendim, bugünkü programımızın destekçisi Haluk Yurtkuran'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Stüdyomuzda 3 arkadaşımız var. Sosyal Kültürel Yaşamı Geliştirme Derneği'nden Ayşe Görür, Fırat Bingöl, Şehnaz Layıkel. Hoş geldiniz, merhabalar. Merhabalar. Merhabalar. Evet, Sosyal Kültürel Yaşamı Geliştirme Derneği aslında bizim depremle ilgili faaliyetlerimizin içinde önemlice bir yer tutar. Belli çalışmaları daha önceki programlarımızda, ama biraz eski programlarımızda dile getirmiştik. Evet. Belki de 2010 öncesi dönemde biraz bahsetmiştik. Son dönemde de bir mültecilerle ilgili program içinde ele almıştık. Şimdi Şehnaz arkadaşımızdan bize derneği tanıtmasını isteyelim. Bu dernek ne zaman kuruldu, hangi amaçlarla kuruldu, amacı nedir? Biraz bundan bahsedelim, ama diğer arkadaşlarımız da istedikleri zaman araya girecekler. Tamamlayıcı bilgileri bize verecekler. Evet Şehnaz, seni dinliyoruz. Sosyal Kültürel Yaşamı Geliştirme Derneği Marmara Depremi'nin ardından kurulmuş bir dernek. Aslında o dönemki sivil toplum alanındaki hareketliliğin bir sonucu olarak da değerlendirilebilir. Gölcük, özellikle ağırlıklı olarak Gölcük'te çalışan bir grup gönüllü tarafından, başta Zafer Kıraç olmak üzere bir grup gönüllü sanatçı tarafından kurulmuş bir dernek. Kuruluş amacı deprem gibi sonuçlara sebep olabilecek durumlarda, afetler, acil durumlar, afetler, zorunlu göç, tabii. Yoksulluk, risk durumları diye özetleyebiliriz. Bu tür durumlardan etkilenen gruplarla sanat yoluyla dönüştürücü işler yapabilmek, içermeci, dönüştürücü, demokratik ortamlar yaratabilmek amacıyla kurulmuş bir dernek. 2000 yılında kuruldu. Tabii 17 yıl uzun bir süre bu alanda çalışan, sanat yoluyla çalışan ilk derneklerden biri o anlamda. Birçok süreç geçirmiş bir dernek 17 yıl içinde. Bir de tabii ben 2000 öncesi durumu da çok yakından hatırlıyorum. Özellikle depremin arkasından, yani 17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerinin arkasından bölgede ilk başta çocukları koruma altına almanın, hatta onlarla birlikte biraz da iyileştirme çalışmalarının ilk örnekleri olarak ortaya çıktı. O zaman dernek falan da yoktu. Tabii. Ama sanatçılar akın akın diyebiliriz çok rahatlıkla. Bölgeye gittiler. Bölgedeki çeşitli illerde ve ilçelerde, çadır kentlerde, daha sonrasında da o geçici konutlarda, barınma alanlarında çok aktif çalıştılar. Ve en sonunda bunu herhalde kurumlaştırmak gerektiği ortaya çıktı. Ve arkasından da bu derneğin 2000 yılındaki kuruluşu geldi. Resmi kuruluşu. Belki şunu da unutmak iyi olabilir. Farklı disiplinlerle tabii yola çıkılan bir dernek o dönem. Resim, heykel, tiyatro, fotoğraf, farklı yöntemlerle, dans, farklı yöntemlerle bölgedeki gruplara ulaşabilmenin yollarını arayan bir gruptan söz ediyoruz. Dediğiniz gibi 2000 yılında da resmi kuruluşu gerçekleşti. Evet. Biraz önce belirttin, esas olarak risk altındaki gruplarla çalışıldığını belirttin. Bunları bir şöyle genel olarak sıralayabilir miyiz? Nelerdir? Bu kimlerdir? Tabii. Risk altındaki. Aslında ilk çıkışı SKG'den ağırlıklı olarak çocuklar. Evet. O dönem çok ciddi bir şekilde hepimiz hatırlıyoruz. Sokakta çalışan çocuklar meselesi çok çok önemliydi. Özellikle yoksulluğun yoğun yaşandığı mahallelerde, bölgelerde. Yine deprem bölgelerinden bahsediyoruz. Deprem bölgeleri ardından Diyarbakır, Batman, Mardin boşaltılmış gibi köyler, illerde tabii, evet. Köyden kente göç etmek zorunda kalmış çocuklar. İzmit, hani sanayileşmenin olduğu ama yanı sıra yoksullaşmanın da çok yoğun olduğu iller. İstanbul'un belli mahalleleri, Beyoğlu, Tarlabaşı gibi. Sokakta çalışan çocuklarla aslında depremin ardından başladı iş. Daha sonra ama tabii aslında şöyle bir şey, yani SKG'de bir yöntemi çeşitli gruplarla uygulayan bir dernek. Sorunlar farklı olsa da sanat her grupla işleyen bir yöntem. Tabii. Sorun alanında çok olunca zaman içinde kapasitesi de genişledikçe farklı alanlara da yönelmiş bir dernek. Yetiştirme yurtlarında çalıştı örneğin. Cezaevlerinde çalıştı. Engelli bireylerle çalışıldı. Ruh sağlığı. Orada da çocuklar mı ön planda yoksa her yaş grubundan? Çocuk ve yetişkin aslında ama tabii geneline baktığımızda çocuk ve ergen ağırlıklı diyebiliriz. Evet. Ve son yıllarda da belki Ayşe hani onu daha iyi aktarabilir. Mülteci meselesi tabii. Çok ön plana çıktı. Gibi, çok ön plana çıktı ve doğal olarak o alanda da çok yoğun çalışmalar yapılıyor. Evet. Sanatında bir dönüştürücü rolünü gösteren yığınla proje hayata geçti. Belki sanatçı arkadaşımız Fırat'tan bunların bir kısmını dinleriz. Öncelikle şeyi merak ediyorum. Bu Diyarbakır'da çok bizim de zamanında çok gözlemlediğimiz sokakta çalışan, sokakta olan çocukların korunma altına alınmasıyla ilgili çalışmalardan birazcık bahsedebilirsen, hı hı, çok iyi olur. Seve seve. Benim dernekle de ilk karşılaşmam, ilk tanışmam 2000 yılında üniversite 1. sınıftaydım. Dicle Üniversitesi resim bölümünde okuyordum. Köyler boşaltılmıştı 99 ve 97 yıllarında. Evet. SKG'den ilk kurucuları Zafer abiler geldiğinde ilk biz böyle bir çalışma için geldik. Burada gönüllü ihtiyacımız var. Güzel Sanatlar bölümü ve psikoloji bölümünden yaklaşık 30 genç bir araya geldik. Sanat eğitimine dair, pedagojik yaklaşımlara dair eğitimler aldık. Kimden aldınız bu eğitimleri? Kimden aldık? Serpil Deniz, Serra Müderisoğlu. Yani İstanbul'dan gelen, evet, arkadaşlar. Sonya Böhler, Tanrı Sever, sanat eğitimine dair çok önemli şeyler öğrendik. Gökhan Deniz. Ne kadar süren bir eğitim bu? 3 ay sürdü eğitimlerimiz. Düzenli. Evet, düzenli, evet, eğitimler aldık. Eğitimlerin ardından SKG'de ilk olarak da orada ihtiyaçtan kaynaklı olarak biraz atölyelerin yönünü de değiştirmiş oldu. Çünkü mahalleye indik orada. Sırt çantamıza boyalarımızı, malzemelerimizi aldık. Özellikle göç mahallelerine gidip mahallelerde kumaşlarımızı yere seriyorduk. Çocuklar gelip orada birlikte resimler yapıyorduk. Killerimizi çıkarıyorduk, heykeller yapıyorduk. Anneler izliyorlardı. Onlar da zaman zaman katılıyorlardı. Katılıyorlardı, evet. Öyle bir süreç devam etti. Benim 2004'e kadar da, okul bitene kadar da aktif olarak gönüllü çalıştım. Bir dönem bir dernek kurduk orada, Çaça diye. Bir iki yılda orada sanat atölyeleri koordinatörlüğü yürüttüm. Sonrasında benim İstanbul'a geliş hikayem başladı 2006'da. Sanatla olan çalışmalarımız burada da Tarlabaşı'nda, Hacı Hüsrev'de, Sulukule'de. Burada da yine dezavantajlı çocuklarla, atölyelerimizi yürütmeye devam ettik. Sanat atölyelerini yaparken bizim için şey çok kıymetliydi. Hem çocukların bireysel olarak kendilerini ifade etmelerini sağlamak, hem de grupça birlikte hareket edebilmek. Sanat üretirken de, sürekli çocuklarla çalışırken de bir sorunla karşılaştıklarında üretim esnasında yaratıcı düşünmek zorunda kalıyorlar ve bir şekilde o ifade alanları daha da genişliyor. Çünkü çözüm odaklı olmaya başlıyorlar. Böyle özetleyebilirim. Bu aslında sizler açısından, yani sanatçılar açısından da bir anlamda öğrenme süreci de oluyor. Kesinlikle. Çünkü problemlerle karşılaşınca çocuklar, gençler nasıl hareket ediyorlar, ne yapıyorlar, önemli. Ayşe Görür'ün bu bölümde eklemek istediği herhangi bir şey var mı? Yani bu derneğin oluşturulması, derneğin böyle 17 yıllık macerası hakkında verebileceği bilgi yok, var mı? Yok, aslında onların kaldığı yerde geldim ben. Evet. Tarih olarak da, yani benim başlamamda 2007'de. Evet. Evet. Yani en şu andaki 3 kişi içinde en genç olmamakla birlikte en yeni olan sensin. Evet, yaşlardan bahsetmiyoruz. Evet. Tabii. Şimdi engelliler dediniz, ruh sağlığı dediniz daha önceki konuşmalarımızda. Biraz bunlara ilişkin bilgi verebilir misiniz? Mesela engellilerde herhangi bir tercihiniz var mı? Yani fiziksel engel gibi, ama ruh sağlığı da işin içine girince tabii biraz daha çerçeve genişliyor. Yok aslında, şöyle, evet. SKYG'nin bir özelliği de başka sivil toplum kuruluşlarıyla da işbirliği içinde çalışması. He, evet. Yani projeler kurgulanırken ve uygulanırken farklı sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geliniyor. Biraz aslında hedef grupları belirlemede bu da etkili oluyor. Örneğin ruh sağlığı. Kendi başınıza belirlemiyorsunuz yani. Yani şöyle, öyle de olabiliyor. İki taraflı da olabiliyor. Evet. Yani duruma göre. Mesela ruh sağlığı alanında Rusya Hak'la birlikte işte ruh sağlığı hastanelerinde çalışıldı. Ruh sağlığında İnsan Hakları Girişimi Derneği ile. Ya da mülteci alanında Hayata Destek Derneği ile, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı ile. Yani o alanda çalışan kurumlarla birlikte de çalışılan birçok proje oluyor. Öyle bir öncelik sıralaması yok diyebiliriz. Evet. Değil mi? Yani hani dönemin ihtiyaçlarına göre aslında. Herhangi bir afet durumu, acil durum. İşte mesela hiç hesapta 2000 yılında herhalde mülteciler yoktu ama birdenbire 5 senedir Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. Şunu merak ediyorum. Zor alanlarda çalışıyorsunuz. Yani hastanelere gidiyorsunuz, cezaevlerine gidiyorsunuz, afetle karşı karşıya gelmiş, bundan etkilenmiş, hatta belki yaralanmış, yakınlarını kaybetmiş insanlarla çalışmaya gayret ediyorsunuz. Bu konuda özel bazı eğitimlerden geçtiniz mi? Yani nasıl sağlam duruyorsunuz? O zaten kendisi. Yok, yani ben tabii doğrudan atölye, sadece bir atölye Skoyok deneyimim zaten. Var. Evet. Esenler'de şu anda bir atölye yürütüyorum ama buna belki en iyi Fırat mı cevap verebilir? Yani şöyle, bir tek şunu söyleyebilirim kendi adıma. Yani sanat, şunu sürekli vurgulamaya çalışıyoruz. Yani biz sanat terapisi yapmıyoruz örneğin. Ya da sanatın onarıcı işlevi bile dememeye çalışıyoruz. Hmm. Dikkat ediyorsanız dönüştürücü, evet, kelimesini kullanıyoruz, evet, daha çok. Dolayısıyla yani biz sizi sanatla tedavi etmeye geldik demiyoruz. Kesinlikle öyle bir iddiamız yok. Evet. O çok büyük bir iddia olur zaten. Şeyimiz de o değil. Yani yaptığımız etkinliklerin organizasyonu diyelim ki, evet, hani onun amacının belirlenmesinden gerçekleştirilmesine kadar böyle bir hedefimiz hiç yok. Evet. Yani biz sanat terapisi yapmıyoruz. O başka bir iş. O psikologlarla birlikte yürütülmesi gereken bir şey. Hatta şeye de çok karşıyız. Yani siz özellikle Fırat ve Gökhan, şuna da karşı çok iyi biliyorum. Sanatçıların birebir, diyelim ki çocukların ya da gençlerin yaptığı işleri, eserleri vesaireyi alıp analiz etmesine de kendi eğitimlerimiz kapsamında son derece karşıyız. Hmm. Bizim amacımız bir, çeşitli kültür sanat etkinliklerine çeşitli sebeplerle erişim hakkını kaybetmiş veya bu konuda zorluk çeken çocuk, özellikle çocuklara ve gençlere ve kadınlara ulaşmak. İki, onların yaşadıkları, karşı karşıya kaldıkları süreçlerde elimizden geliyorsa birazcık Şehnaz'ın dediği gibi onarım sağlamak. Bunun ötesine geçmek başka bir... Bir alan açmak. Evet, herhalde. Bir alan açmak. Bunun... Tam da söylediğiniz gibi aslında, evet. Alan açmak. Evet. Bu alanı açmak derken de kendisini ifade edebileceği diller. Bu diller de çok eski diller, dil öncesi diller. İster istemez otomatikman rahatlatan bir tarafı var. Hani demin Şehnaz'ın söylemi üzerine söylüyorum. Evet, biz terapi amaçlı yapmıyoruz bunu ama rahatlatan bir tarafı var. Evet. Bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz ve bu bir haktır aslında, sanat yapma hakkı. Ama Ayşe'nin demin bahsettiği gibi erişimi olmayabiliyor, bulunduğu yer, şehir, kültür, bunların da etkisiyle bir şekilde onlara ulaşıp bu dillerini aktifleştirmek, yaratıcılıklarını, ifade alanlarını genişletmek diyebiliriz. Evet, eski diller derken neyi kastediyoruz? Resim. İnsanlar çok eskiden, tabii, resim çizerek kendilerini ifade ettiler. Dans ederek, beden dillerini kullanarak, sesler çıkararak, müzik yaparak ifade ettiler. Konuşma dili yokken böyle ifade ediyorlar. Evet, eski diller derken bunu kastediyoruz. Evet, evet. Yani konuşma öncesi, evet. Yazı öncesi. Evet. Evet. Aslında enteresan tabii. Yani ben mesela bu zor alanlarda zorluklarla nasıl baş ediyorsunuz? Bir eğitiminiz var mı? Bu konuda bir ne diyelim, güçlendirici, kuvvetlendirici bir özel eğitimden geçtiniz mi diye sorarken, hakikaten o alanlara girerken biraz hazırlıklı olmak gerektiğini düşündüğüm için bunu soruyorum. Mesela Diyarbakır'da 3 ay boyunca almış olduğun eğitimlerin içinde böyle bir yön var mı? Vardı. Evet. Ya özellikle bizim aldığımız yaklaşımlarda Reggio Emilia yaklaşımı eğitimi almıştık, pedagojik yaklaşım olarak. Orada da tamamen çocuğu merkeze alan ya da bireyi merkeze alan bir yaklaşım. Evet. Onun ihtiyaçlarını gören, ona göre ona alan açan. Çocuk mesela resim yapmak istemeyebilir o esnada. Dans etmek isteyebilir. Ona o anlamda alan açmak. Kille çalışmak isteyebilir. Ona kille alan açmak gibi. Yani hem ortak hem de tek tek bireysel istekleri, arzuları, hı hı, gerçekleştirebilecek, hı hı, platformlar, evet, sağlamak, alanlar açmak derken de herhalde, evet, evet, bunu kastediyoruz, hı hı, değil mi? Aynen. Bir de bir süreç içerisinde biz de deneyim kazandık. Çalıştıkça, elbette, temas kurdukça o bize müthiş bir deneyim kazandırdı diyebilirim. Evet. Karşılaştığınız zorluklardan biraz bahsedebilir misiniz? Hı. Yani neler sizi bunaltıyor ve nerede sıkıntı çekiyorsunuz? Tabii para bulmakta falan mutlaka sıkıntı çekiyorsunuzdur şimdi. Evet, diye dinleyicilerimize hemen belirtmem lazım. Üç arkadaşımız da gülmeye başladılar. Ya işin kendisi çok keyifli. Evet. Ya başta öyle mi? Evet. Tabii. Yani kesinlikle. Hele ki geri dönüşler, tabii, başlayınca, değil mi? Yani atölyeler, evet, sonrasında çıkan ürünler, evet, onların paylaşıldığı andaki... Onlara da geleceğiz tabii. ...tepkiler, evet, vesaire, çok keyifli süreçler. Ama tabii belki de hemen hemen her sivil toplum kuruluşu gibi, birçoğu gibi ya da sürdürülebilir kılmak bütün bu çalışmaları çok zor. Zor. Yani SKYG'de ağırlıklı olarak neredeyse tamamen hibelerle ayakta duran bir kuruluş. Projeleri de öyle gerçekten. Projeler süreli oluyor ve, evet, proje bittiğinde hem maddi kaynak bitmiş oluyor hem de o projeyi sürdürmek tabii dolayısıyla çok zor, yani, evet, imkansız hale geliyor. Ama bir ilişki de kurulmuş oluyor orada çalışılan gruplarla. Dolayısıyla yani hani sürekli bir gelir akışına, evet, ihtiyaç var. Onun dışında tabii eğitme, yani kapasite genişledikçe yeni eğitmenler, gençlerin katılımı çok önemli hale geliyor. Çünkü hani çalışılan bölgeler artıyor, disiplinler çoğalıyor vesaire. Herhalde benim aklıma gelen bunlar. Evet, ben hemen bir şey sormak istiyorum. Mesela yerel yönetimlerin desteğini alabildiğiniz herhangi bir projeniz yok. Oldu mu? Oldu. Bir tane oldu şimdiye kadar. Ama hani çabalarımız 10 taneydiyse bir tanesi gerçekleşti. Evet. Herhalde daha sonra konuşacağız bu engeli bulunan ve bulunmayan sanatçılarla birlikte yürüttüğümüz 3 ortaklı Türkiye, Yunanistan, Almanya ortaklığında yürütülen ve Creative Europe tarafından desteklenen Unlabel'ın Türkiye ayağının gösterimi Bursa Nilüfer Belediyesi tarafından desteklendi. Ama şimdiye kadar hiçbir belediyeden hani aynı destekler olabiliyor. Hani gidiyoruz da mekanını kullanıyoruz vesaire. Ama o bile çok zor. Çünkü biz çok hızlı hareket eden bir ekibiz. Bir yere, bir belediyeye başvuruyorsunuz da oradan mektuplar gidiyor da vesaire. Size mekanı kullanamayacağınızı bir ayda söylüyorlar. Ancak. Evet, siz o zamana kadar etkinliğinizi yapıp bitirmiş bile oluyorsunuz belki. Bu anlamda şimdi isim vermek de istemem ama bu yıl çok zorlandık. Evet. Çok büyük bir sorun yaşadık. Dev bir sorun yaşadık. Evet. Belediyelerimizden biriydi. Ankara'dan destek alıyor musunuz? Merkezi yönetimden destek yok, alıyor musunuz? Yok. Hayır. Herhangi bir şey hayır, olmadı. Hayır çünkü... Yani almıyoruz gibi bir şey yok. Yani almıyoruz. Evet. Bizde o destekler verilmiyor. Yani istemiyoruz gibi diye bir şey söz konusu olur mu öyle şey? Değil. Belki ama, şeye ek yapabiliriz. Diyarbakır'da ilk başlayan çalışmalarda... Ha tabii ben kendim dönemimi söylüyorum. Belediyelerle ortak çalıştık. Evet. Yani hastanelerde çalışıyorsunuz, cezaevlerinde çalışıyorsunuz. Bunların hepsinin sonuç olarak bakanlıklarda tabii temsili var. Artık cezaevlerinde çalışabileceğimizi sanmıyorum. Tabii o bahsettiğiniz yıllar 2007 idi. Evet. Ben 2014'te Hollandalı bir müzik ekibini ruh ve sinir hastalıkları hastanesine sokamadım. Müzik ekibini sokamadım. 2014'tü. Yani gidecek orada bir konser verecek. Evet. Öyle mi? Evet. Yani izin almaya çalışmamız bir hafta sürdü ve evet, alamadık. Cezaevine de giremedik aynı ekiple. Gerekçe var mı? Sanırım gezi olayları ertesinde olduğu için. Olduğu için. Evet. Sen bir şey söyleyeceksin. Evet şey. Yani bu noktada belki şunu vurgulamak. Yani hani Türkiye'de sivil toplumun işi sanki giderek zorlaşıyor bir anlamda. Şu anlamda yani kamu kurumlarıyla işbirliği ve birlikte çalışmak eskiden çok daha kolaydı. Yani benim gözlemim bu ve giderek kapalılaşan bir sistemden söz ediyoruz. Yani. Ya şimdi sen öyle deyince aklıma ne geldi? Yani çok ironik, kimse kızmasın da sadece enteresan. Yani belki mültecilerle daha çok, daha yoğun çalışmamızın sebebi de budur. Yani kapalı alanda yaşamadıkları için. Yani ha, evet. Çok yani ironik, çok hüzünlendirici. Daha çabuk ulaşabiliyorsun. Çok hüzünlendirici geldi şimdi de bana ama hani evet, belki devlet onları da bir kuruma koysa belki onlarla da çalışamayacağız. Ama işte mesela kamplara giremiyoruz kamplara zaten. Kamplara giremiyorsun zaten. Kamplara evet, giremiyoruz ama hani zamanında Diyarbakır. Ancak mahallelerde, evlerde oturan evet, insanlara ulaşabiliyorsun. Ama işte Diyarbakır Belediyesi'nin elindeyken demeyeyim de yönetimindeyken fidanlık kampı o zaman çalışabiliyorduk. Şimdi orada da bir takım değişiklikler oldu. Evet. Tam detayları ben de bilemiyorum şu evet arada. Yani parantezler gittikçe kapanıyor. Aslında çok, tabii ki yani evet, Türkiye'deki demokrasinin haliyle de çok, çok yakından insert ilgili paralel ilerliyor. Merak ettiğim noktalardan bir tanesi bu özellikle ruh sağlığı alanında yaptıklarınız neler oldu ve nasıl bu ihtiyacı gördünüz ve o ihtiyaç için seferber oldunuz? Çünkü orası en zor alanlardan birisi değil mi ve mutlaka uzmanlarla birlikte hareket etmek tabii gerekiyor. Tabii orada dediğim gibi iki kurum birlikte aslında hareket edildi. Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi Derneği ile SKG'de ortak bir çalışma yürütmüş oldu. Genel bir izin vardı tabii, hastanelere giriş izni. Sağlık Bakanlığı'ndan alınan. Tabii Sağlık Bakanlığı'ndan alınan ve Gökhan Deniz başta olmak üzere sanat eğitmenlerimizden atölyeler yapıldı. Çok tabii önemli bir deneyimdi bence herkes açısından. Mesela şunu hatırlıyorum, belki en ilgi çekici örnek o olabilir. Hastane çalışanıyla hastanede tedavi gören kişi ...ler birbirlerinin portrelerini yaptılar ilk defa. Çok güzel. Ya buna dair bir fotoğraf da var. Evet. Onu cezaevinde de yapmaya çalışmıştık. De cezaevinde biz 3-4 asistandık. F tipinde, Tekirdağ'da. Sonuç ne? Şeytanlar ve melekler mi çıktı ortaya? Yok, orada enteresan bir şey oluyor. O zaman bu SKG denen projesi değildi tabii. Justin projesiydi. Zafer abiyle birlikte yürütüyorduk. Yani Zafer abi koordinatördü. Ben o zaman asistanlık ediyordum ona. Evet, hep Zafer Kıraç'tan bahsediyoruz. Evet, bizi dinliyor büyük ihtimal. Evet. Selamlar. Selam olsun. Sevgiler abi. Sevgiler. Evet. Yani orada mesela güzel bir çarpışma oluyor. Mahkum çünkü şey diyebiliyor size, hükümlü. Bakma bana diyebiliyor. Mesela benim evet, bakma, neden bakıyorsun? Şimdi orada tabii kadın erkek, erkeğin karşılaşması da var. Gençler çekingen olabiliyor vesaire. Bakma bana diyor. Arkadaşım hatırlıyorum çok dedi ama bakmazsam resmini yapamam. Hoca ödev verdi. Vesaire. Bakma bana, bakma. Yani orada bir tabii karşı karşıya, bilmiyorum Fırat o tekniğin şeyini, faydasını ya da zararını, çıktılarını benden çok daha iyi anlatır. Yani zarar olarak görmemek lazım. Sıkıntılarını demek istedim. Alışkın değillerse zaten bir şey yaşıyorlar. Tabii nereden alışkın olsunlar evet. Yani. Evet. Mahkum gardiyanın portresini çiziyor. Birbirlerini çiziyorlar ama müthiş bir kaynaşma. Ha, çok enteresan. Oldu. Öyle mi? Evet. Hmm. Çünkü birlikte sohbet etmeye başladılar. Birbirlerinin resmi hakkında yorumlar yapmaya başladılar. Bence en kıymetli olan tarafı oydu. Bir paylaşımın içinde. Bir idare de buna izin verdi. Evet. O zaman önemli şeyler almışsın. Ama 2007 bu. Tamam. İşte ama bu şey iyi bir örnek. Evet. Tabii. Evet. Benim bir anım var, onu anlatmak lütfen isterim. Tekirdağ F tipindeyiz. Heykel atölyesi yapıyorum. Gökhan resim atölyesi yapıyor. Bir yandan diğer atölyelerimiz devam ediyordu. Kil çıkardım ben. Her hafta, iki haftada bir onar kişilik gruplar geliyordu. İkinci haftadayız. Killeri bıraktım. Katılımcılar geldiler. İçinde yaşı büyük olanlar, 60-70 yaşında olanlar da vardı. Bazıları kızdı. Biz çocuk muyuz? Önümüze çamur koydun. İçlerinden biri hiç konuşmadı, hiç kimseyle temas kurmadı. Sonuçta tek kişilik ya da üç kişilik odalarda kalıyorlar. Öyle bir anda da sürekli bir muhabbet halindeler, muhabbet ediyorlar. Tabii. İçlerinden biri hiç kimseyle konuşmadı. Öyle sessizce duruyordu orada. Ben de bir an, yani benim de bütün derdim orada herkesi dahil etmek. Onun için de çaba gösteriyorum. Buna ulaşamadım bir türlü. Gittim artık yanına. Ne olur dedim, rahat bırak kendini. Özgür bırak ve dokunmaya başla. Ben özgür bırak dediğimde bir kötü hissettim. Ne yaptım ben? Hapishanedeyiz ve ben özgür ol dedim. Bir böyle içim içimi yemeye başladı. Dolandım. Bir 10 dakika geçti. O arada elini kaldırdı. Hiç konuşmayan o genç çocuk elini kaldırdı. Gel gel yaptı. Gittim yanına. Ne yaptın dedim. Bir plaka açmış. Yanına iki tane duvar örmüş. İki duvar daha var ama duvarları açık bırakmış. Bana özgür ol dedin ya dedi, ben bir havuz yaptım, içindeki suyu bıraktım, özgürleştim onunla beraber. Çok enteresan. Benim için evet, müthiş bir... Güzel. Bunu kilden yaptım. Evet, evet, evet, kilden. Evet, kısa bir süre içinde. Evet, evet, arkadaşlar sohbetimiz çok güzel ilerliyor ama bir ara verelim, müzik parçamızı dinleyelim, ondan sonra sohbete devam edelim. Thank you. Açık Radyo'dasınız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Konuklarımızı tekrarlamak istiyorum. Ayşe Görür, Fırat Bingöl ve Şehnaz Layıkel, Sosyal Kültürel Yaşamı Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu üyeleri arkadaşlarımız. Evet, Ayşe, bize ne dinlettin? Size Coğrafya Yatman'dan Klezmer dinlettik. Çok güzel. Güzel bir parçaydı, değil mi? Evet. Biz bu ayın ilk programında 3 Mayıs tarihinde Nisan ayında gerçekleşen iş cinayetlerinin çok genel bir bilgisini vermiştik. Çünkü daha rapor çıkmamıştı. Ama rapor şu anda elimizde. Nisan ayında en az 145, yılın ilk 4 ayında ise en az 586 işçi vatandaşımız hayatını yitirdi. 2013 yılının ilk 4 ayında 289, 2014'te 431, 2015'te 488, 2016'da 595, 2017'de 586 vatandaşımız hayatını kaybetti iş cinayetlerinde. Ve bütün bunlar da maalesef 6331 sayılı yasa çıktıktan sonra olan bitenler. Yani bu yasa iş güvenliği yasası, ama bu yasa çıktıktan sonra her yıl artışla devam eden işçi ölümleri, iş cinayetleriyle karşı karşıyayız. Evet, bu hatırlayacaksınız belki, 2016'da 595 demiştim ilk 4 ayda, 2017'de de 586, böyle 9 kişilik bir düşme var. Nisan, geçen yılın Nisan ayına göre bu düşüşün iki temel nedenini tespit ediyor İş Güvenliği Meclisi. Birincisi, inşaat ve tarım işçisi ölümlerinde ciddi bir azalma mevcut. Bu biraz ekonominin de durumuyla ilgili. İkincisi ise 22 Mart'tan itibaren iş cinayeti bilgilerine ulaşmakta karşılaştıkları kısıtlamalar. Yani eskisi kadar rahat ulaşamıyorlar. Bu alanda da bir parantezin kapanmasıyla karşı karşıyayız. Daha önce birinci bölümde sizlerin yerel yönetimlerle ve merkezi yönetimlerle ilişkilerde karşılaştığınız sorunları konuşurken parantezden bahsetmiştik. Burada da öyle bir durum söz konusu. Diğer yandan Nisan ayında da sanayi işçilerinin ölümünde o halle başlayan oransal artışın devam ettiğinin altını çiziyor İş Güvenliği Meclisi. Nisan ayında yaşamını yitiren 145 emekçinin 112'si işçi, memur statüsünde çalışan ücretlilerden, 23'ü çiftçilerden, küçük toprak sahiplerinden ve 10'u esnaflardan olmak üzere 33'ü de kendi nam ve hesabına çalışanlardan oluşuyor. İş kollarına göre dağılım ise şöyle: tarım orman iş kolunda 32, inşaat yol iş kolunda 32, taşımacılıkta 17, ticaret büroda 10, savunma güvenlik iş kolunda 9, metal iş kolunda 8, belediye genel işler iş kolunda 8 işçi, madencilik iş kolunda 7, enerji iş kolunda 6, petrokimya lastik iş kolunda 4, konaklama eğlence iş kolunda 4, çimento cam iş kolunda 2, sağlık sosyal hizmetler iş kolunda 2, kağıt iş kolunda 1, gemi tersane iş kolunda 1 ve çalıştığı iş kolunu belirleyemedikleri 2 işçi iş cinayetlerinde yaşamlarını yitirdiler. Nedenlerine göre Nisan ayının dağılımı ise şöyle: trafik servis kazası nedeniyle 33, ezilme göçük nedeniyle 28, yüksekten düşme nedeniyle 19, kalp krizi beyin kanaması nedeniyle 14, zehirlenme boğulma nedeniyle 12, silahlı şiddet nedeniyle 11, elektrik çarpması nedeniyle 7, intihar nedeniyle 5, nesne çarpması düşmesi nedeniyle 4 işçi vatandaşımız, patlama yanma nedeniyle 3, kesilme kopma nedeniyle 2 ve diğer nedenlerden dolayı 7 işçi vatandaşımız yaşamını yitirdiler. Yaş gruplarına göre de bir dağılım veriyor İş Güvenliği Meclisi. 14 yaş ve altı grubunda bir işçi, 15-17 yaş grubunda bir çocuk işçi, yaşlara dikkat. 18-27 yaş grubunda 20 işçi, 28-50 yaş grubunda 69, 51-64 yaş grubunda 23, 65 yaş ve üstü yaş grubunda 13 işçi, yaşını bilemedikleri, öğrenemedikleri 18 işçi vatandaşımız var. Evet, yani karne bu durumda her ay artarak devam eden iş cinayetleriyle karşı karşıyayız. Evet, biz tekrar konumuza dönelim. Sosyal Kültürel Yaşamı Geliştirme Derneği'nin biraz da projelerinden bahsedelim. Hı hı. En son önemli iki tane proje var. Evet. Onları Ayşe özetleyebilir miyiz? Tabii. İki projemiz oldu 2017 yılında. Aslında ikisi de 2016'da bitmesi gereken projelerdi. İkisi de ülke gündemindeki çeşitli sebeplerden dolayı ertelendi. Ya işbirliği yaptığımız üniversitelerde sorun çıktı veya ortaklık yaptığımız kurumlar kapatıldı vesaire gibi. Diğeri de yabancı ortaklarımızın Türkiye'ye gelme korkusundan kaynaklandı açıkçası. Gelmediler yani. Geldiler sonra ama İstanbul'da değil de Bursa'da yaptık. Hmm. İlki Peace Beat. Peace Beat bir hip hop, dans ve rap müzik projesi. Bizim Diyarbakır, Batman ve Mardin'den katılımcıları İstanbul'a çağırdığımız ve İstanbul dışında Eskişehir ve İzmir'deki katılımcılarla da buluştuğumuz bir proje. Burada gençlerle rap atölyeleri, ikişer günlük rap atölyeleri ve dans atölyeleri yaptık. Bunların sonunda birer veya ikişer şarkı çıktı. Birer de dans koreografisi çıktı. Gençleri nasıl seçtiniz? Açık çağrı yaptık. Bir seçim yapmadık. İlgisi olan herkes davetliydi zaten. Öyle aralarından bir seçim yapmadık. Ama tabii Diyarbakır, Mardin ve Batman'da daha önce çalıştığımız gençlerle çalıştık. Niye rap'le çalıştığımızı ya da Peace Beat'e nasıl geldiğimizi Fırat anlatsa daha doğru evet, olur. Yaş çünkü grubu nedir? Aşağı yukarı 16-21-22 gibi. Bir tane çok küçük bir katılımcımız da vardı ama o aynendeydi galiba. Aynen. Evet. Lise ve üniversite öğrencileri evet diyebiliriz. Evet. İlk olarak 2013'te bir tandem uluslararası kültür menajerliği projesine katıldım ben. Oraya katıldığımda bir proje yapmam gerekiyordu. Ben de düşündüm ne yapabilirim? Alanım sanat, görsel sanatlar. Bunlar üzerinden bir şey yapabilirim. Çok uluslu bir proje değil mi? Evet. Evet. Bunları düşünürken sonra yanlış yaptığımı fark ettim. Buna karar vermeyeyim ben. Gidip bir nerede yapmak istiyorum ona karar vereyim. Diyarbakır'da yapmak istiyorum. Gidip bir bakayım gençler neyle ilgileniyorlar? İlgi alanları, merak alanları neler? Bir mahalleleri gidip gezdim orada. Ve çok şaşırdım, çok heyecanlandım. Hip hop kültürünü gördüm orada. Hmm. Enteresan, halbuki daha önce de Diyarbakır'da evet, yaşıyordum. Evet, evet. Hiç görmemiş. Hiç öyle bir iz yoktu. Yoktu. Benim dönemimde daha çok insanlar resimle ilgileniyorlardı. Hip hop görünce çok heyecanlandım ve burada Anadolu Kültür'de bir toplantı yaptık. Anlattım orada hip hop kültürüyle ilgilendiklerini ve buraya eğilmek gerektiğini söyledim. Neden? Muhalif bir müzik olduğu için mi yoksa hareket? Yani şöyle söyleyebilirim. Yani biz bir proje yapmak istiyoruz ama karar vericileri biz olmayalım bunun. Evet. Halihazırda bir enerji var burada. Bu kültürle ilgileniyorlar. Hı. Ve sokak kültürü dediğiniz gibi muhalif bir duruş var orada. Evet. Gençlerin hızlı bir şekilde kendilerini ifade edebilecekleri, hızlı dönüş alabilecekleri bir alan. Kayıtlar alıyorlar. Hemen sosyal medyada paylaşıyorlar. Geri bildirimini çabuk alıyorlar. Bu çok etkileyiciydi. Biz de bunun üzerine ne yapalım mı netleştirdik. Diyarbakır'da karar verdikten sonra arkadaşlarım, sivil toplum örgütleriyle çalışan arkadaşlarım duyunca Fırat Batman'da da var gençler. Mardin'de de var dediler. Batman ve Mardin'e de gittik. Oradaki gençlerle buluştuk, konuştuk. Bizim ana hikayemiz de ayrımcılık ve şiddet. Bunları konuşarak, tartışarak sözler yazıldı, üretimler yapıldı. Sonra İstanbul'da final yaptık. Toplam 200'e yakın gence ulaşmış olduk. Diyarbakır'da katılımcı yaş şeyine bakarsak, aralığına 7 ile 30 yaş arası gençler vardı. Batman o en küçük dediğin şeyde. Evet. 7 yaşındaydı, evet. Evet. Ömer diye bir katılımcımız, arkadaşımızın oğluydu ve onun da çok hevesi vardı. Bunlar da risk altındaki gruplardan gelen gençler mi? Yani tamamı değil ama mahalleler sıkıntılı mahalleler. Ya aslında şöyle bir şey var, yani rap illa risk altındaki grupları hedefleyen veya onların değil, ilgilendiği bir sanat dalı değil ama şimdi ama bizim, sizin esas eğiliminiz, evet, o oldu. Bizim eğilimimiz o. Hedef kitleniz olduğu Hedef kitlemiz için. O. Bir de hani işin için, yani biz duyuru yaptığımız zaman tabii ki belli kanallarımız var, belli arkadaşlarımız var. Hani en başında dediğim gibi bu etkinliklerden çeşitli herhangi bir sebeple mahrum kalan kesime ulaşmaya çalıştığımız için, evet, bizim çalıştığımız kişiler de belki İzmir ve Eskişehir hariç, çünkü orada daha çok üniversite öğrencileriyle çalıştık. Ama İstanbul, Diyarbakır ve Batman için, evet, risk altındaki gruplarla çalıştık. İstanbul'da zaten Diyarbakır, Batman ve Mardin geldi. Burada Yel Değirmeni sığınmacı gençlik evi var, biliyorsunuz belki. Evet, evet, oradan karma mülteci gençler geldi. Afrikalı vardı. Afgan çocuklar vardı. Evet. Sadece Irak ve Suriye değil. Değil. Evet. Değil. Orada karma bir grup, evet, var. Bir de Tahribat-ı İsyan'la çalıştık biz İstanbul'da. Sulukule. Evet, onlar kendi mahallelerinden katılımcı gençler ve çocuklar getirdi. Dolayısıyla oldukça renkli. Eğitmen olarak onlar da. Onlar çok, burada eğitmenli. Öyle mi? O zaman eğitmenlerimizden bahsedelim lütfen. Ayıp, evet, olacak. İzmir'de. Bir oraya geçmeden ilk şeyden de söylemekte fayda var. Aynen projesinde de bizim hani bizi aşan bir durumdu hip hop. Ama Almanya'dan Ahmet Sinoplu, Kerem, Elektro Hafız, bir de Amin diye üç eğitmenle çalıştık. Çok keyifli bir çalışma yürüttük. Sonrasında Peace Beat'te. Peace Beat'te Grogi. Yani eğitmenlerimizin, rapçilerin mahlasları oluyor tabii. Ahmet Çadırlı mahlasıyla Grogi ve Duygu Etikan'la çalıştık. Peace Beat'in aynenden farkı, Peace Beat'te ben yani kadın katılımcıların sayısı hemen hemen hiç yoktu aynende. Onu artırmak amacıyla Duygu Etikan'la çalıştık. İşin içine dans katarsak belki birazcık kadınları daha da kadınları da içeriz diye düşündüm ki biraz öyle oldu herhalde, özellikle İzmir ve Eskişehir'de. Çok renkli bir projeydi. Benim yaptığım diğer projeler içerisinde garip bir şekilde bu kültürü hiç takip etmemekle birlikte en çok devam etmek, yani proje bazında yapmayı en çok devam ettirmeyi en çok düşündüğüm proje Peace Beat. Evet, yani bu projeyi bir kısaca özetleyebilir miyiz? Neler yapıyorsunuz? Bir müzik grubu ortaya çıkıyor, bir dans grubu mu ortaya Yok, çıkıyor? Yok, öyle olmuyor. Nasıl? Bireysel, evet, veya grup halinde müzik yapan, zaten hali hazırda müzik yapan gençlere ulaşıyoruz. Peki diyeceksiniz ki hani nesi risk altında bulun ya da neyden mahrum kalmışlar? Bu çocuklar çoğu zaman bir stüdyoya veya bir dans salonuna, üniversite öğrencileri dahil, yani en büyük şikayetleri oydu Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde. Hafta sonu gelip çalışamıyoruz hocam çünkü üniversite bize izin vermiyor gibi. Yani çocukların mekan ihtiyaçları çok büyük. Her iki projede de öyleydi. Aynen de öyleydi. Peace Beat'te de öyleydi. Aynen de Batman'da mesela bir kafede çalıştık, sağ olsun. Bir kafe neydi? Ekotopya. Evet. Ekotopya diye bir kafe bize destek oldu. Mardin'de Mardin. Mekan açtı. Mardin'de Mardin Gençlik Evi. Diyarbakır'da Sümer Park. Bu çalışmamızda İstanbul'da Sosyal Kuluçka Merkezi. Santral İstanbul. Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi. İzmir'de de Teos Yazarevi. Bütün ortak çalıştığımız bütün kurumlara çok teşekkür ederiz. Bize çok destek oldular. Çocukların, dediğim gibi, gençlerin en büyük ihtiyaçları mekan ve kayıttı. Yani çok uzun zamandır nerede çalışıyor Güneydoğu'da özellikle çocuklar? Bir parka gidiyorlar. Ve çok geleneksel bir şekilde birbirleriyle atışıyorlar. Karşılıklı. Karşılıklı atışıyorlar ama kayıt yapma imkanları çok çok az. Dolayısıyla biz hem bunu yapmak istedik hem de aslında dediğim gibi ertelenmeden önce bizim projemiz, biz Diyarbakır'a gidecektik. Diyarbakır'da Batman ve Mardin'den çocukları bir araya getirecektik. Fakat ülke koşulları sebebiyle gidemedik. Amerikalı bir sanatçımız olacaktı. İstanbul'daki patlamadan sonra kendisi gelmek istemedi. Dolayısıyla biz de ne yapalım ne edelim, hani böyle iptal etmek olmaz dedik. Diyarbakır, Batman ve Mardin'deki çocukları İstanbul'a getirdik. Buradaki roman ve mülteci çocuklarla birlikte oldukça kalabalık bir ekiple çalışmış Toplam oldular. Kaç kişiden bahsediyoruz? 15 kişi Diyarbakır'ın Bardırım ve Batman'dan geldi. 10-15 kişi Yeldeğirmeni'nden geldi diyelim. Aşağı yukarı 60 kişiyle çalıştık sadece İstanbul'da. Ciddi rakam. Evet, evet, tamamında sanırım 120-150 kişiyle çalışmış olduk evet. Bütün projede. Hem bunların içinde müzik yapanlar var, hem dans edenler var. Edenler bu var. Arada müzik çalışırken yine bir konsept belirledik. Barış, bütün söylemimiz barış üzerine olacak. Bunun üzerine sözler yazıldı, tartışıldı eğitmenlerle. Ondan sonra sözlerini yazdıktan sonra kayıtlara girdiler. Hazırlanmış bitler vardı. O bitler üzerine okumalarını yaptılar. Evet. Şimdi Peace Beat'in bizim için yani en azından benim için en önemli özelliği şu. Biz atölye anlamında zaten uzman bir ekiptik. Mültecilerle, cezaevinde, roman çocuklarla, aklınıza gelebilen her ekiple. Fakat Peace Beat'le birlikte dernek ve ekip farklı bir yol aldı. Ekipleşme, prodüksiyon yapmaya başladı. Yani evet, bu projenin bir albümü olacak. Ha, bir çıktıları var yani bunun. Evet, bunun bir albümü olacak. Fırat bir dokümantasyon filmi çekti süreç boyunca. Bir filmi olacak ve bir kitabı olacak. Kitap ve belgesel vari şeyler zaten yapıyorduk. Ama yani hani biz gerçekten sivil toplum işleri yapmanın yanında bir de turne. Ne demek onu öğrendik. Gerçekten çok yorucu gün bir şeymiş. 7 gün yollardaydık. Buradan Eskişehir'e İzmir'e geçtik. Gene bu 60 kişilik ekiple birlikte gidiyorsunuz. Yok. Değil mi? Yok. Hayır. Onun dışında siz. Onun dışında biz Eskişehir'e gittik. Oradaki İzmir'e gittik. Orada öğrencilerle buluştuk. Oradan Eskişehir'e geçtik, buluştuk. Oradan İstanbul'a gittik. Bu sefer Diyarbakır, Mardin, Batman buraya geldi. Ama yani hani sadece dinlenme sürecimi sadece tren ve otobüstü. Evet. Yani, yani teknik bir boyutu da oluyor tabii. Bütün o kayıt tabii aslında onun için gereken malzemeler. Oldukça büyük bir prodüksiyon bu. Çok. Evet. Yani müthiş bir heyecan yaşadık diyebilirim. O kadar insan geldi. Evet. Bir yerde kaldılar. Yemeklerini evet. Yediler. Her şeyi. Sağa sola gittiler. Evet. Evet. Yani biz dediğim gibi bu yıl diğer projelerle birlikte işin bir de daha profesyonel üretim anlamında daha profesyonel bir yanını da öğrenmeye başladık. Prodüksiyon işine girmiş olduk. Evet. Aslında bir de geçmişte de şenlikler var değil mi? Evet. Ondan evet. Da bir kısaca bahsedebilir misin? İlk yaptığımız Diyarbakır'daki Sur Belediyesi ile ortak yaptığımız şenliklerdi. Büyük Keçi Burcu diye bir alan var Sur içinde. Koca büyük bir alan. Orada yaklaşık 700-800 çocukla tabii, buluşuldu. Tabii, fotoğraflar inanılmaz o döneme ait. 12-13... Abdullah Demirbaş Bey'in aynen öyle. Belediye başkanı evet. Olduğu dönemde. Öyle. O zaman ona da bir merhaba diyelim buradan. Merhaba diyelim, selam evet. Gönderelim. Böyle 12-13 tane istasyon şeklinde atölyeler kuruldu. Sahne kuruldu. Sahnede tiyatro gösterileri yapıldı aynı zamanda. Çocukların sahneye çıktığı bir alandı. Resim atölyesi, heykel atölyesi, fotoğraf atölyesi, benzeri atölyeler kuruldu. Belki Şehnaz da bahsetmek ister o süreçte. Olabilir. Yani şunu belki vurgulamak isterim. Aslında o bölgedeki ilk çocuk şenliği. Ha, bu çok da önemli enteresan. Bir şey. Evet, çok. Hatta Zafer anlatır yani ilkinde ne kadar zorlandıklarını. Hani sokakta böyle bir etkinlik bu kadar büyük çaplı sanat içeren bir şey yapmanın ne kadar zor olduğunu. O dönem için. Evet. Sur Belediyesi'yle işte sanıyorum 4 ya da 5'incisi de yapılıyor en son. Yani bir 5 yıl devam eden bir şey. Hatta son yıllarında uluslararası bir şenliğe dönüştü. Evet. Öyle mi? Evet. Uluslararası derken yurt dışından da. Evet. Sanatçılar. Sanatçılar geldiler. Evet. Bundan sonra da devam edecek mi bu? Yok sonra devam etmedi ama evet. Bingöl'de bir şenlik yaptık. Erzincan'da yaptık. İzmit'te oldu bir de. Bir tane. Evet. Bu belki de evet yani hani bugünküler kadar büyük çaplı olmasa da şey anlamında prodüksiyon anlamında sokak evet. Sokak etkinliği. Mesela sokak işi tiyatro festivaline katılmışlığı var SKYG'den. Yani aslında şöyle bir tarafı da var bence SKYG'den. Hani sanat hakikaten birçok anlamda erişilebilir. Kılan bir tarafı var. Bir tarafı var yani. Evet yani biz rap atölyelerini yapıp bırakmak istemedik. Bir de albümü olsun. Gene yapacak mısınız? Galiba demin dedim ya, yani ben pek ilgili değilim bu kültürle. Yani ne müziğiyle, ne dansıyla, ne de grafitisini daha çok seviyorum. Ama şimdi rap neden beni çok etkiledi? Adalet'ten bahsedeyim, Adalet Çavdar. Ona şarkıları dinlettik. Biz de Express için röportaj yapmaya geldi. Dinliyor şöyle. Ya dedi, bunu dedi, bu müziğin farkı dedi, dinlemek zorundasın dedi. Ne diyor, dinlemek zorundasın. Sizin sorunuzun cevabı da bu. Evet. Yani neden çocuklar rap'e, Diyarbakır'da vesaire bu kadar ilgili? Çünkü hani elbette ki her müzik dalı gibi bunda bir müzik altyapısı var vesairesi var. Ama sözler, oradaki ifade, o ifadenin gücü diğer müzik dallarına göre çok daha kuvvetli. Ya da hani sizi etkilemesi açısından değil de söyleyen açısından. Yani söyleyen açısından ne dediği, ne demek istediği çok önemli. Dolayısıyla siz böyle arabanızda bir yere giderken böyle teybi açtığınızda iki rap dinleyeyim gibi bir şey değil bu. Değil. Gerçekten ne diyor bu adam ya da kadın dediğiniz bir müzik. O yüzden çok etkileyici ve kısa zamanda geri dönüş alabildiğiniz bir sanat dalı. Ben o yüzden çok devam etmek istiyorum. Benim evet. Yine bir anım var. Diyarbakır'da ilk buluşmayı yaptığımızda ilk kez böyle bir ortama girip kendisine yeni bir alan açmak isteyenler vardı ve deneyimli olanlarla konuşuyorlar, paylaşıyorlardı. Deneyimli olanlar kendi aralarında konuşurken kulak misafiri oldum. Bir diğerine dönüp şey dedi, derdini anlat. Bu kadar aslında. Sorununu anlat. Sorununu anlat. Evet. Evet, son derece önemli. Arkadaşlar, isteyenler size nasıl ulaşacaklar? Bir web sitemiz var tabii. Hemen verelim. Sosyalkültüralyaşam.org Sosyalkültüralyaşam.org Facebook'tan çok kolay ulaşabilirler. SKYG'de. Evet. E-mail adresi de Şehnaz'ın dediği web sitesinin uzantısı zaten. info@sosyalkulturalyasam.org Bir de çok bizi güzel. İlişkide oldukları bütün sivil toplum kuruluşlarına sorabilirler. Bizi artık herkes tanıyor. Rapçi olduğumuzdan beri herkes tanıyor. Güzel, güzel. Tebrikler. Evet arkadaşlar, üçünüze de çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Tabii ederim. Ki bu biz projelerde emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sağolunuz, geldiniz, bilgileri bizimle paylaştınız. Bundan sonra tabii ki kitap çıkınca evet. Ve şeyimiz çıkınca, albümümüz de çıkınca, onları da mutlaka duyuracağız dinleyicilerimize. Tabii. Evet efendim, Açık Radyo 94.9'da bu hafta Altın Saatler programında Sosyal Kültürel Yaşamı Geliştirme Derneği'nden yönetim kurulu üyeleri olan üç arkadaşımız Ayşe Gürür, Fırat Bingöl, Şehnaz Daikel derneğin faaliyetlerini bizlerle paylaştılar. Altın Saatler programı açısından da bu dernek son derece önemlidir. Çünkü kuruluşundan önce de deprem bölgelerinde yürüttükleri faaliyetleri ve kuruluş sonrası çalışmalarını yakından izlemiştik. Bir boşluk oldu. O da bizim kusurumuzdur. Ama bugün o boşluğu da kapattık herhalde. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.